Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś muzyczna historia Josha Homme, amerykańskiego rockowego gitarzysty, wokalisty i kompozytora, także producenta. Chaos, Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures, Eagles of Death Metal to główne zespoły, w których ten artysta działał na przestrzeni już ponad trzech dekad. Ponadto przygrywał na gitarze takim wokalistom jak PJ Harvey, Mark Lanegan, Iggy Pop, Peaches czy wreszcie grupa Arctic Monkeys. Oczywiście to nie są wszystkie nazwy i nazwiska, no ale przypominam te najbardziej charakterystyczne. W tej audycji przypomnę Państwu najważniejsze nagrania z udziałem Josha Homme. Przywitałem się utworem Green Machine z płyty Blues for the Red Sun z roku 1992. To była płyta grupy Chaos. I teraz od razu przechodzimy do kolejnych nagrań tej pierwszej, najważniejszej formacji w życiu muzycznym dzisiejszego bohatera, czyli Chaos z płyty Welcome to Sky Valley i And the Circus Leaves Town. Demon Cleaner, El Rodeo i Hurricane. Trzy utwory z dwóch płyt grupy Chaos. Welcome to Sky Valley, 94. i And the Circus Leaves Town, 95. rok. Stoner Rock i Desert Rock. Takimi nazwami zwykło się określać styl muzyki prezentowanej przez grupę Chaos. Po rozpadzie zespołu Josh założył kolejną formację, tym razem już w pełni autorską. Na początku to właściwie był projekt solowy, ale przekształcił się w zespół o nazwie Queens of the Stone Age. I teraz z roku 2000 dwa przeboje z płyty Rated R. Lay out a movement, give it away. You've got Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Lost Art of Keeping a Secret, Feel Good Hit of the Summer, te dwa utwory z płyty Rated R oraz No One Knows i Go With the Flow z płyty trzeciej studyjnej Queens of the Stone Age Songs for the Deaf. Album ukazał się w roku 2002. Warto wspomnieć, że na perkusji na tej płycie grał sam Dave Grohl, a wokalnie pomagał Joshowi Mark Lanegan. Basistą i głównym współpracownikiem w Queens of the Stone Age był Nick Oliveri. Basista, także poniekąd wokalista, do tego oczywiście szereg zaproszonych gości. Wracamy do muzyki. Album Lullabies to Paralyze, wydany w roku 2005, i tu zaczynamy od utworu Little Sister. Yeah. time anyway. Anywhere, I'm not so good. I won't make up. Looking, I won't make up. Little Sister i In My Head, dwa utwory z płyty Lullabies to Paralyze z roku 2005. Wtedy ta płyta naprawdę bardzo dobrze sobie radziła na listach przebojów płyt długo grających w Stanach Zjednoczonych. Piąte miejsce w zestawieniu Billboardu, czwarte w Wielkiej Brytanii. Bardzo duża popularność grupy Queens of the Stone Age w tamtych czasach i za oceanem, i w Europie także. A później słyszeliśmy dwie piosenki z albumu Era Vulgaris, wydanego dwa lata później, Make It With You i Threes and Sevens. I wreszcie na zakończenie tej grupy utworów Them Crooked Vultures, czyli zespół, w którym na basie grał John Paul Jones i również na klawiszach, czyli kiedyś Led Zeppelin, a na perkusji Dave Grohl. Zespół reaktywował się po dłuższej przerwie w roku ubiegłym, ale na razie nowych nagrań nie ma. New Thing to jest tytuł utworu, który wykonała grupa Them Crooked Vultures. To były takie wakacje jakby dla zespołu Queens of the Stone Age, ale zasłużone i też okazało się, że konstruktywne, jeśli chodzi o przyszłość, dlatego że album, który ukazał się w roku 2013, a zatytułowany był Like Clockwork, osiągnął naprawdę duży sukces i komercyjny, i artystyczny. Sam szczyt zestawień albumowych w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii drugie miejsce. W innych krajach europejskich również ta płyta radziła sobie bardzo dobrze i teraz z niej dwa fragmenty. I Sat By The Ocean i If I Had A Tale.